Vadun diye dört elif miktarı çekerken, yahu vaat olunduğumuz bir azap var, yapmayın, o gün yanacaksınız diye feryad-ı figan etmektedir hafızlarımız veya Kur'an okuyanlarımız. Şöyle anlaşılmasın, Kur'an-ı Kerim'de dedik, Allah Celle Celaluhu tanıtımından sonra en fazla zikredilen, adı geçen konu mahşer yeri. Yani kıyamet, yani cennet ve cehennem. Hem cennet ve cehennemin Kur'an'da tekrarlanışını, mahşer yerinin tekrarlanışı, hesap ve kitabın tekrarlanışı en çok zikredilen konudur. Niye? Oraya doğru gidiyor 6 milyar insanlık ve bu insanlar arasında en hayırlı ümmet diye övülen, ki ayet-i kerimede öyle diyor, kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil marufi ve tenhevne anil münkeri ayet-i kerimesinde bu hayırlı ümmet 6 milyar insanın karşısına geçiyor. Geçmenin bir bedelini de göz önüne alıyor yalnız. Geçmenin bedeli nedir? Cana zarar verebilirler, mala zarar verebilirler, namusa zarar verebilirler, aklına zarar verebilirler, vermeye çalışabilirler ama ne yaparlarsa yapsın, onların zarar dediği mümin için kâr olduğundan Rabbim kafirler, müminlere zarar veremezler. Onlar size zarar veremezler. Ve in tasbiru ve tettegu la yadurrukum keyduhum şey'a ayet-i kerimesiyle zarar veremezler. Hocam veriyorlar, can gidiyor diyor. Peki ama ecel değişmez. Ayet-i kerime bu. Fe izâ câe eceluhum la yesteahhirûne sa'aten ve la yestakdimûn. Dininin korurken, İnsanlığın cennete gitmesini sağlarken, cehennemde yanmalarını engellemek için kendisini öne atarken, şehit olan kişi cennete gidecek. Bu adama zarar mı verdiler, fayda mı verdiler? Rabbim diyor ki, hayır, onlar zarar veremediler, fayda verdiler diyor. 6 milyar insan yürüyüş esnasında, yolculuk esnasında eceline doğru giderken Müslümanlar karşılarına çıkıyorlar, diyorlar ki mülk Allah'ındır, yeryüzü Allah'ın, biz bir tek şey ilave etmedik, bu yeryüzündeki bütün insanlar da Allah'ın, öyleyse bu Allah'ın mülkünde Allah'ın kurallarına göre hareket edelim. Bu dünyaya günahsız olarak geldik, tertemiz olarak geldik. Hiç değilse az günahla varmaya çalışalım. Az günahla varmaya çalışmaya gayret göstermek dünyamızın da güzel olmasını sağlayacak. Yani bizim emir ve yasaklara uymamız yalnız ahireti hedefleyen bir şey değil. Dünyamızın da güzel olması için her gün dua ediyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten diyoruz. Ya Rabbi dünyamızı güzel eyle. Ve fil ahireti haseneten. Ya Rabbi ahiretimizi de güzel eyle diyoruz. Ahiretimizin güzel olması için dünyanın güzel olması lazım. Dünyanın güzel olabilmesi için o cemil olan Allah Celle Celaluhu'nun o güzel kurallarının 6 milyar insan tarafından önce iman halinde kabul edilmesi, sonra amel halinde uygulanmasıyla mümkündür. Biz cehenneme doğru koşan, yeryüzündeki bütün kafirlerin yanmaması için bu ayetleri camilerde, televizyonlarda, radyolarda, konferans salonlarında, seminerlerde, okullarda, karakollarda, kışlalarda, dağlarda, bayırlarda, yani insanın olduğu her yerde okumaya devam ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Niçin siz bu Kur'an'ın cehennem ayetleri çokça tekrarlanıyor, niye tekrarlıyorsunuz diyenlere diyorum ki biz sizi seviyoruz da ondan. Biz sizi seviyoruz. Hani çocuk bir yaşında, bir buçuk yaşında yeni yürümeye başlamış. Elektrik prizi orta yerde. Çocuk oraya doğru koşuyor. Deli prizin içine parmağını sokmaya çalışıyor. Anne bir taraftan, baba bir taraftan, kardeşler bir taraftan o küçüğün elini oraya sokmaması için tedbirler alıyor. Hatta kapaklı prizler yapılıyor çocuklar içerisine bir şey sokamasınlar diye. Bu nedendir? Annenin çocuğa olan şefkatinden, merhametinden, babanın çocuğa olan şefkat ve merhametinden kaynaklanıyor. Onun için bu ayetleri biz çokça okumaya ve anlatmaya çalışırken biz bütün bu insanları Allah'ın kulu olarak, Hazreti Adem'in çocuğu olarak, sevgili Peygamberimizin de davet ümmeti olarak kabul ettiğimizden yanmalarını istemiyoruz. Hiç değilse yüreklerine imanın girmesini ve cehenneme gitmenin garantisinin iman olduğunu öğrenmelerini istiyoruz. Onun için فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُعَدُونَ O kendilerine vaat olunan, kesinlikle uğrayacakları yer olan günde kafirlerin vay haline diyor Allah Celle Celaluhu. Burada vay derken biz bir de dizimize vururuz hani ya. Vururuz bir de çocuğunu kaybeden bir ana, çocuğunu baba kaybeden bir babanın dizine vurduğu gibi vay. Biz o anlamda okuyoruz bu ayet-i kerimeleri. Vay bu insanların haline. Bu insanların haline derken hiçbir zaman bir Müslüman kendisini garantide görmesin. Bir de buna dikkat edelim. Yani ben garantiyim de sizi de kurtarmaya çalışıyorum. Sakın ha böyle bir şeyi hatırımızdan ve de hayalimizden dahi geçirmeyelim. Şunu garanti diyoruz. Mümin olarak bu dünyadan ahirete varabilen kişi cennete gidecektir. Bunu deriz de isim olarak şu adam cennetliktir diyemeyiz. Ben cennetliyim diyemem. Peygamberler, bir de peygamberlerin müjdeledikleri insanlar hariç diğer bütün insanlar için kesin garanti bu cennetliktir diyemiyoruz. Ama şunu diyoruz, müminler cennete gidecektir. Kimdir o? Onu Allah Celle Celaluhu en iyi bilendir. Burada ırk önemli değil, renk önemli değil, dil önemli değil, bölge önemli değil. Kur'an'ın tarif ettiği imana sahip olan ve böylece de ölmeyi başarmış olan, Allah'ın bir lütfu olarak başarmış olanlar cennete gidecektir. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Kişi 70 yıl cennetlik ameller işler diyor. Mümin insan, Müslüman insandır. 70 yıllık ömrü de cennetlik ameller işlemekle geçer. Derken cennete bir karış kala cehenneme düşer diyor. Yine bir kişi 70 yıl cehennemlik işler yapar ama cehenneme bir karış kala cennete giriverir diyor. 70 yıl adam mümin olarak yaşamış, İslami mücadelesini de vermiş ama son günlerde ya vallahi böyle yaptık ama hiç de doğru değil herhalde. Allah'ın varlığını da ahiretin varlığını da yani ben kabul edemiyorum diyor. Ve cehenneme düşüyor. Birisi de 70 yıllık ömrü en yanlış yollarda geçiyor, inkar vadilerinde dolaşıyor. Bir gün diyor ki yaptığımız yanlış bizim. Bundan sonra Kur'an'ın tarif ettiği şekilde inanacağız ve ona göre hayatımızı düzenleyeceğim diyor ve biraz sonra da ölüveriyor ve o da cennete giriveriyor diyor. Bunu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam söylüyor. Onun için kendimiz hakkında da, çok sevdiğimiz insanlar hakkında da bu veya ben kesinlikle cennetliyim demeyeceğiz. İnşallah Allah lütfederse, imanla gitmeyi Allah nasip eylesin. Hocalarımızın güzel dualarından hüsnü hatime ver ya Rabbi derler namazın sonunda. Yani son nefesimizde imanla gitmeyi bize nasip eyle ya Rabbi diye dualar ederler ya, çok önemli duadır o. Ona dikkat edeceğiz. Onu sağlayabilmek için tabii ki hayatımız boyunca iman üzere. İman dedim, İslam inancı. Çünkü Rabbim kabul edeceği dinin İslam dini olduğunu Kur'an'ıyla. İnne'd-dîne 'indallâhi'l-İslam. Allah katında din İslam'dır. Hocam acaba bir yorumu yok mudur? O zaman böyle bir şey düşünüleceğini biliyor Rabbim. Hemen bir başka ayet. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. İslam'ın dışında herhangi bir din kabul edilmeyecektir diyor Rabbim. Açık, yoruma tabi değil ayet. Yorumsuz, mana açık. Yani İslam demek, iman demektir. Ya bunlar da iman ediyor. Ha, Rabbim böyle bir sorunu da geleceğini bilir. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Sizin inandığınız gibi iman ederlerse. Yani ya hocam işte filan, yani İslam dışında olan filan filan filanlar da iman ediyor. Rabbim bunun ileride sorulacağını ve söyleneceğini bildiğinden Efendimiz'e ve ashabına diyor ki sizin imanınız gibi iman diyor. Sizin imanınız gibi iman. Onların imanı Kur'an'ın tarif ettiği imandır. Allah Celle Celaluhu hakkındaki Kur'an'ın verdiği bilgi, Peygamber hakkında Kur'an'ın verdiği bilgi, Kur'an hakkında Kur'an'ın verdiği bilgi, hayat hakkında Kur'an'ın verdiği bilgi, Kur'an imanı nasıl tarif ediyorsa bizim imanımız da öyle olduğu takdirde kabul edilecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirlere biz yine acımaya devam edeceğiz. Asıl ya ne olacak hocam bu müminlerin hali diyorlar. Ben de diyorum ki ne olacak bu kafirlerin hali? Bir mümin dünyanın en fakir hayatını yaşasa bile sonu geliyor, biter. 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl biter. Ya kafirlerin sonu gelmez senelerde yanması söz konusu. Asıl acınması gereken onlar, yardım edilmesi gereken yine onlardır. Dünyamız da güzel olsun, ahiretimiz de güzel olsun. Allah Kur'an'ında tarif ettiği imandan bizi ayırmasın. Son nefesimizde de Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği iman üzere çene kapamayı hepimize nasip eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.